بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ما على الحاضرين بعد موته. ملango wa tatu. ما على الحاضرين بعد موته. yale yatakayo wajibishia waliohudhuria kwa mgonjwa huyo aliyefariki, yale ya wajibu kwa waliokuwepo hapo. Baada mautihi, baada ya kufa kwake, yako ambayo ni ya wajibu kwa wale waliohudhuria na waliopatikana katika eneo hilo la kufariki kwa huyo mgonjwa. Yapi ya wajibu kwa wao kuyafanya baada ya kufa kwake? Masala ya 17. Anasema rahimahullahu ta'ala: fa idha qada wa aslama ar-ruha. Fa idha qada, atakapomalizika. Wa aslama ar-ruha, na akaisalimisha roho. Libariha, wa muumba wake. Fa alaihim iddatu ashya, yatawajibika juu yao mambo mengi. Alif na be: an yughmidu aynaihi wa yad'u lahu ayda. Alif na be ni mambo mawili hapo, sunna mbili, na sunna fi'liya atakiwa ifanye aliyehudhuria kwa maiti huyo, na sunna qawliya atakiwa aiseme aliyehudhuria kwa huyo bwana aliyekata roho. An yughmidu aynaihi, wayafumbe macho yake mawili. Wayafumbe macho yake mawili, hii ni sunna fi'liya, ni sunnatun fi'liya. Kisha la pili ambayo ni sunnatun qawliya: wa yad'u lahu aida, na wamuombee dua vile vile. Lihadithi Ummi Salama, kwa ushahidi wa hadithi ya mama Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema: dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala abi Salama, aliingia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam nyumbani kwa Abu Salama. Wa qad shaqqa basaruhu, ilhali macho yake yamemtoka. Shakhus wa basaru, macho yamemtoka. Sababu roho inapotolewa basi husindikizwa na macho. Fa aghmadahu, mtume akamfumba yale macho. Thumma qala, kisha akasema: inna ruha idha qubida, hakika roho inapochukuliwa, tabi'ahu albasar, usindikizwa na macho. Fadajja nasun min ahlihi, fadajja nasun min ahlihi, wakapiga makelele watu katika watu wake Abu Salama. Dajja, dajij. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam: la tad'u ala anfusikum illa bi khair, msijiombee juu ya nafsi zenu zaidi ya maneno ya khairi, siseme mabaya mahala hapa. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kwa hakika malaika huitika amin kwa yale yote mnayoyasema. Kwa hiyo msiseme juu ya nafsi zenu isipokuwa yale mema yaliyokuwa mazuri, kinyume na wengi wanavyofanya katika jamii zetu. Watashika mikono, wataweka mikono kwenye vichwa vyao, huku wakilisema wanaingia huku wanatoka huku. Ewe ole wetu sisi, ole wetu, tumeangamia, tumeumbuka. Malaika wanatikia amin. Thumma qala, kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ighfir li Abi Salama, ewe Allah msamehe Abu Salama. Ili sunna qawliya, utakiwa uiseme baada ya kumfumba maiti macho, au kama wewe uko pale kafumba macho na mtu mwingine, lakini wewe ni katika waliokuwepo, omba dua, Allahumma ighfir li Abi Salama, ewe Allah msamehe Abu Salama. Warfa' darajatahu fil mahdiyina, na liinue daraja lake katika wale waliotangulia. Wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirina, wakhlufuhu, na mkaimu kuwa khalifa wake, kuwa khalifa wa Abu Salama. Fi aqibihi, katika kizazi chake hichi alichokiacha, wewe uwe ni khalifa wa Abu Salama, muangalizi wa Abu, wa watoto wa Abu Salama aliowaacha. Wakhlufuhu fi aqibihi, na kun khalifatahu, kuwa khalifa wake. Fi aqibihi ala dhurriyatihi, kwa watoto wake. Fil ghabirina, katika wale aliowaacha. Alghabirini, wanasema ulama, neno hili ni katika al-abudad, linakubali huku na huku. Kwa al-ghabirin ina maana ya al-madin, waliopita, na pia ina maana ya al-baqin, waliobaki. Ndio maana kuitwa kwamba jina hili ni katika al-abudad, ambalo linaingia sehemu zote mbili, linakubali kuwa ni katika vilivyopitwa, vilivyopita au vilivyobakia, kote huingia. Hapa humaanisha katika vilivyo bakia. Wakhlufuhu, mkaimu khalifa, mkaimu yani kuwa nafasi yake. Fi aqbihi, katika kizazi chake. Aqib manake ni dhuria, dhuria kizazi. Fil ghabirin, katika albaqin, katika waliobaki. Na ndio maana pia katika dua ya safari unasema Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahal, katika ile dua ya safari, katika ile yom, Allahumma anta sahibu fi safar, ewe Allah wewe ndiye mwenzetu katika safari yetu hii, tunusuru, tulinde, tuko nawe. Wal khalifatu fil ahal, na wewe ndiye khalifa wetu tuliokuacha kwenye familia yetu, tumekuachia watoto wetu, majumba yetu na mali zetu, tuangalizie ya Rabb. Waghfir lana walahu, tusamehe sisi na yeye, ya Rabbal alamin, ewe Mola wa walimwengu wote. Wafsah lahu fi qabri, na umtanulie kaburi lake, umtanulie kaburi lake. Sababu kaburi lina sifa ya kubana, kaburi lina sifa ya kubana, na kila atakayetiwa kaburini atabanwa na kaburi. Mwema atabanwa na kaburi, kwa maana ile waliozungumza baadhi ya ahlulilm kwamba kaburi kule ni udongo. Udongo ndio asili ya kuumbwa kwetu. Kwa hiyo wewe ulitoka kule ukawa uko duniani, sasa umerudi nyumbani. Ni sawa sawa na mama yako baada ya kuwa umekaa muda mrefu mahala, kisha ukarudi akakukumbatia. Kwa hiyo kwa Muislamu atakumbatiwa, kwa kafir atabanwa kwa kuadhibiwa mpaka mbavu zake zipishane za kulia, ziingiliane za kushoto. Mtanulie kaburi lake. Wanawir lahu fihi, na umtilie nuru kwenye kaburi lake. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili, kuna sunna fiilia ya kumziba maiti macho, na kuna sunna kaulia ya kumwombea hii dua, ambayo watakiwa watu wawe nayo kichwani hii dua. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wal Bayhaqi wa ghayruhum. Jim an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badani, wanatakiwa wamfunike. Baada ya hapo kinachofuata, wamfunike bi thawbin, kwa nguo, yasturu jami'a badanihi, itakayostiri mwili wake wote juu mpaka chini. Bi hadithi Aisha radhiyallahu anha, wa ushahidi wa hadithi ya mama Aisha Allah mridhie, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, hina tuwfiya, ile siku alipofishwa, alipofariki, sujia biburdin hibara, alifunikwa, sujia bimaana ghutiya, amefunikwa biburdin hibara, kwa shuka ya Kiyemen yenye mistari mistari, nguo mashuka ya Kiyemen yenye mistari mistari, alifunikiwa hiyo. Kwa hiyo ushahidi kwamba alifunikwa. Kwa hiyo baada ya kufa maiti na kumfunika macho, ukamwombea dua, anafunikwa na kuhifadhiwa. Akhrajahu shaykhan fi sahihayhima wal Bayhaqi wa ghayruhum. La tatu, lanne, dal, lanne. Wa hadha fi ghayri man mata muhrima, na hukumu hii ya kumfunika ni kwa yule ambaye amekufa asiyekuwa muhrim, ambaye yupo katika ibada za hajj. Fa amma almuhrim, ama ambaye yupo katika ihramu, fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhu, haifai kumfunika uso wake na kichwa chake, hafunikwi huyo. Li hadithi Ibn Abbas, wa ushahidi wa hadithi ya Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema, bainama rajulun waqifun bi'arafa, bainama, wakati ambapo rajulun, bwana mmoja, waqifun bi'arafa, akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa, iz waqa'a an rahilatihi, iz alfujaiya, iz ghafla waqa'a an rahilatihi, akaanguka kutoka juu ya mnyama wake, juu ya mnyama wake, ngamia wake, fawaqasathu, akamkanyaga shingoni, alwaqs, akamkanyaga shingoni, au qala, au amesema, faaqasathu, ukisema faaqasathu, akamuua hapo hapo, papo hapo, faaqasathu, kwa maana katalathu fil hali, akamuua papo hapo. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ighsiluhu, ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni huyo kwa maji yaliyochanganyikana na mkunazi, maji yaliyochanganyikana na mkunazi, wakafinu thawbaini, wa fi riwaya fi thawbaihi, na mumkafini katika nguo zake mbili hizo, na mumkafini, kafinuhu, mkafinini, japo ukisema kumkafini lugha hii ni katika yale yaliyogeuzwa na Waswahili wakayabadilisha maana. Kukafini kwa wao wanazingatia kuwa ni kumtoa maiti uchafu wa tumboni, kumkafini maiti, kumtoa uchafu na kinyesi. Kile kumkafini ni kumvisha kafan, sanda, kumvisha al-kafan, sanda. Kwa hiyo kwa mambo Waswahili wameweka kinyume juu chini. Sakafu wakaita ile ya chini sakafu, wakati sakafu ni dari, sakafu ni dari kwa lugha ya Kiarabu. tunakwenda kuhani, kuhani kupongeza, anakwenda kuhani kulipofiwa, waliofiwa hawapongezwi, kuhani ni tahnia katika walioegeuza. Wakafinuhu mkafinini fi thawbaini katika nguo mbili, na katika riwaya fi thawbaihi katika nguo zake mbili. Na nguo za muhrim ambaye yupo kwenye ihram, nguo zake ni al-izar wal-rida, shuka yake ya chini nyeupe ile, kadhalika na rida kishali anachojifunga nacho juu. Kwa hiyo hizo hizo mbili basi, mkafinini katika nguo zake mbili hizo. Hakuna sanda, hakuna sanda anasiliwa muhrim, nguo zake zile zile alizofia za haji. Wala tuhannituhu, la tuhannituhu maana yake la tamassuhu hanuta, msimpake hanut. Hanut inaitwa hanut au hinat, msimpake hanut. Hanut ni mafuta maalum, mchanganyiko wa mafuta maalum yanayomhusu maiti, hayatoki nje ya maiti. Ni nadra kumkuta mtu kapaka mafuta ya maiti, kama amekosa uturi akachanganya mafuta ya maiti akajipaka. Utasikia mtu anakuambia mbona unanuka kufa kufa. Kwa hanut au hinat, akhlaqu min at-tib, changanyiko wa manukato, tujma'u lil-mayt khassa, yanakusanywa na yanajumuishwa mafuta hayo kwa ajili ya maiti peke yake. Wala tustamalu fi ghairi, na wala hayatumiwi sehemu nyingine. Wa fi riwaya, na katika riwaya Mtume aliwaambia alayhi salatu wassalam, wala tutayyibuhu, wala msimtie manukato. Wala tuhammiru ra'sahu, wala msimfinike kichwa chake. At-takhmir ni taghtiya. Wala tuhammiru ra'sahu, wala msimfinike kichwa chake. Na ndio maana shungi linaitwa khimar, khimarun, kwa sababu linafanya takhmir, yani linafanya taghtiya, linaziba. Na kufunika. Wala wajhahu, wala uso wake msiufunike. Fa innahu, kwani hakika hali na shani jinsi ilivyo, yubathu yawma alqiyamati mulabbia, atafufuliwa huyu siku ya kiyama kwa hali ile aliyofia akiwa ni mulabbia, akisema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan-ni'mata laka wal-mulk la sharika lak. Kwa maana atafufuliwa huyo siku ya kiyama kwa hali ile aliyofia, na kafa katika talbia, kafa katika talbia, yupo katika viwanja vya Arafa, katika nguzo kuu miongoni mwa nguzo za haji. Al-hajju Arafa, hija ni Arafa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu shaykhan fi sahihayhima, wamepokea Bukhari na Muslim, wa Abu Nu'aym fi al-mustakhraj wal-Bayhaqi, wa laysat az-ziyadatu 'inda al-Bukhari, na hiyo ziada haipo kwenye sahihi al-Bukhari. Manake huenda akawa ipo kwenye Muslim, ipo kwenye Muslim, lakini kwenye Bukhari Sheikh amesema haipo ziada hiyo katika Bukhari.